Kula nuwun. Kang Suto enten mboten? Dumeya saiki sugih banjur lali karo kanca lawas kiye saiki mono mobilmu Fiat moyo eling nalika jaman isih kancamu kanca lawas kanca bareng saka desa kok yo to eling jaman semono saben esuk gaweanmu ngiring kebo arep ganti jeneng si Tono ganti Tony aku rak bakal pangling tekan ngendi mesti eling arepo ganti jeneng si Isah dadi Isya aku rak bakal pangling tekan ngendi mesti eling ngono ya ngono sing eling aja dumeh wis dadi wong pilih tanding tekane kutha gak lagi wingi durung suwe ngomong Jawa jare lali aja ngono ta apa ora kelingan jaman biyen nunggak kebo bareng-bareng ambek mangan tiwul. Arepo ganti jeneng si Tono ganti Tony aku ra bakal pangling tekan ngendi mesti eling arepo ganti jeneng si Isah di isya aku ra bakal pangling tekan ngendi mesti eling ana pitahmu kan ngono ya ngono tapi sing eling aja dumeh wis dadi wong pilih tanding tekane kuto gak lagi wingi durung suwe ngomong Jawa jare lali.